vreau eu acum, știu bine, te vreau înapoi pe tine. Să schimbe asta nimeni n-ar putea. Nici mama mea, nici tata n-a știut cât de mult te-am iubit. Și vina mea e doar ea, dragostea ce o pot pentru tine. Nimic nu m-ar opri ca să te pot iubi. Nimic nu m-ar opri ca să te pot iubi. Orice fac parcă nu-i bine când ești departe de mine. Și te văd numai pe tine în viața mea. Dorul de tine m-ajunge și inima parcă-mi plânge de calea ta. Nici mama mea, nici tata n-au știut.